وإياكم والبدعة، فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. وعليكم بالصدق، فإن الصدق ينجي والكذب يهلك. وعليكم بالإحسان، فإن الله يحب المحسنين. ولا تقنطوا من رحمة الله، فإنه أرحم الراحمين. ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين. ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستقبل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه، فإن الله يحب المتوكلين. وادعوه فإن ربكم مجيب الداعي، واستغفروه يمددكم بأموال وبنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقواهم علي. وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر. والله يعلم ما تصنعون. صفا درست کر لیجیے، میرے مل کے کھڑے ہو جائیے، اگلے صفوں کو پہلے اور کر لیجیے، بقیہ صفحے درمیان سے دائیں بائیں بنائیے، خلا بالکل بیچ میں نہ چھوڑیے. آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ ہر اگلی صف کا ثواب پچھلے سے زیادہ ہوتا ہے، تو ہر ساتھی خود آگے بڑھیں، صحن میں بیچ میں عموماً جگہ خالی رہ جاتی ہے، تو کوشش کریں کہ جلدی سے وہ جگہ کور ہو سکے، کہیں ایسا نہ ہو جماعت کھڑی ہو جائے اور اقامت ختم ہو اور ابھی بھی صفیں بند نہیں ہو، اور مسجد میں رہتے ہوئے تکبیر اولیٰ نہ ملے، تو یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. حسب ترتیب انشاءاللہ باقی نماز کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ

اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، ساری امت کو ہدایت نصیب فرما، مولا کریم ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، کامیابی کے بعد ناکامی سے محفوظ فرما، وسعت کے بعد تنگی سے محفوظ فرما، یا اللہ صحت کے بعد بیماری سے محفوظ فرما، یا اللہ کریم جتنی نعمتیں آپ کی طرف سے مل چکی ہے یا ملے گی، یا اللہ ان کے ملنے کے بعد چھن جانے سے محفوظ فرما، یا اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مکمل اتباع اپنانے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ جتنے بھی رسم رواج ہیں، طور طریقے ہیں جو اسلام سے ہٹ کر کے ہیں، اسلامی مذہب کے ساتھ متصادم ہیں، ایسے یا اللہ سارے طور طریقوں سے بچنے کی ہمیں بھی اور سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ کریم جو بھی مسلمانوں کے اندر، ایمان والوں کے اندر فحش، بے حیائی اور یاری پھیلانا چاہتے ہیں اور غلط رسم طور طریقے پھیلانا چاہتے ہیں جو اسلامی مذہب کے ساتھ متضاد ہیں، متصادم ہیں، اے اللہ کریم ایسے سارے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما، اور یا اللہ مسلمانوں کو ان کے حملوں سے، ان کے حربوں سے یا اللہ محفوظ فرما، اے اللہ کریم جتنے احباب خواتین اس مسجد میں اس وقت نماز کے لیے حاضر ہوئے ہیں، یا اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما، یا اللہ کریم نے جو بھی حاجتیں ہیں غیب کے خزانوں سے پورا فرما، ان کے مشکلات کو آسان فرما، پریشانیاں حل فرما، یا اللہ جو قرضدار ہیں انہیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ کریم جن کے ہاں اولاد نہیں نیک و صالح بے عیب اولاد عطا فرما، یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک و صالح بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ کریم جن گھروں میں نوجوان بچے بچی ہیں، یا اللہ ان کے لیے نیک اور اچھے رشتے مقرر فرما، اور یا اللہ کریم جو بچیاں اپنے اپنے گھروں کو جا چکی ہیں، یا اللہ ان کے گھر آباد فرما، اگر کوئی کچھ اختلافات نہ چاہتیا ہو یا اللہ اسے محبتوں میں، الفتوں میں تبدیل فرما، یا اللہ کریم جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کامل عاجل نصیب فرما، خاص طور پر ہمارے تبلیغی جماعت کے بڑے حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب، یا اللہ کریم ان کی بیماری کی نعمت کو بھی صحت کی نعمت سے تبدیل فرما، یا اللہ انہیں تندرستی شفا کامل عاجل نصیب فرما، یا اللہ آج تک امت کو سے بڑا خیر پہنچا، یا اللہ ان کی زندگی میں اور بھی رحمتیں برکتیں شامل فرما، اور یا اللہ ان کی زندگی کو یا اللہ صحت اور عافیت کے ساتھ امت کی بہتری میں اور بھی اللہ دراز فرما، یا اللہ ہمیں ان کے حق میں دعا گو رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ کریم جو ملک سربراہ ہیں، نگران مقرر کیے گئے ہیں، یا اللہ کریم انہیں صحیح فیصلے کرنے کی بھی اور نافذ کروانے کی بھی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ چپے چپے کی حفاظت فرما، اس کے رہنے والوں کی حفاظت فرما، جو بھی اس کے منصوبے خلاف منصوبے بنا چکے ہیں یا بنا رہے ہیں ان کے منصوبوں کو یا اللہ ناکام فرما، یا اللہ کریم ہمارے جو متعلقین دل سے جا چکے ہیں ان تمام کی مغفرت تام پا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ جو ہمارے بڑے زندہ ہیں صحت اور عافیت کے ساتھ ان کا سایہ ہم پہ تادیر قائم دائم فرما، اور جس طرح یا اللہ ان کا حق ہے ان کی خدمت کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما، یا اللہ کریم کچھ لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے جن کی جو حاجتیں ہیں، یا اللہ غیب کے خزانوں سے ان کی حاجات کو بھی پورا فرما، کئی علاقوں کے اندر لوگ پریشان ہیں، پانی کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں، بارشیں نہیں، اے اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے خیر اور رحمت کی بارشیں برسا، یا اللہ خیر اور رحمت اور برکت کی بارشیں برسا، یا اللہ سارے مسلمانوں کی جو بھی حاجتیں ہیں اللہ اسے پورا فرما، یا اللہ کریم ہمیں کامل مکمل سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ کریم مساجد مدارس دین مراکز کی حفاظت فرما، یعنی پوری دنیا کے اندر تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جو مانگا عطا فرما، نہ مانگ سکے مانگنا چاہیے تو یا اللہ وہ بھی عطا فرما، یا اللہ بہت ساری جماعتیں تیرے دین کی محنت کر رہی ہیں، یا اللہ ان کے لیے جو بھی رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرما، ایک تبلیغی جماعت ہماری مسجد میں بھی آئی ہے جو افریقی ممالک کا ارادہ رکھتی ہے لیکن ویزے میں کچھ رکاوٹیں ہیں، اے اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ان کے اس ویزے کے مسئلے کو آسان فرما، خیر وافیت کے ساتھ اللہ ان کو ویزا بھی عطا فرما، اور ان کا جانا بھی خیر کا سبب بنا، پوری امت کے ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنا، یا اللہ کریم ہماری رہبری رہنمائی فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا